แนะนำบทอัลอะห์ซาบบทอัลอะห์ซาบเป็นบทมาดานียะห์มี73องค์การซึ่งประมวลไว้ด้วยการตราพระบัญญัติเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของประชาชาติอิสลามเช่นเดียวกับบทมาดานียะห์อื่นๆสำหรับบทนี้ได้กล่าวถึงการดำรงชีวิตของบรรดามุสลิมทั้งในด้านส่วนตัวและในด้านที่เกี่ยวกับผู้อื่นโดยทั่วไปเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งได้วางระเบียบการปกครองเอาไว้เพื่อคุ้มครองสังคมให้มีความสงบสุขและยกเลิกขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่อดีตเช่นการเอาลูกของคนอื่นมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมการกล่าวชิฮาดคือการกล่าวคำหยาแบบสมัยยาฮิลียะคือฝ่ายชายกล่าวกับภรรยาของเขาว่าเธอเป็นเสมือนหลังมารดาของฉันตลอดจนการลบล้างการเชื่อถืออย่างคร่ำครึและล้าหลังของสังคมยาฮิลียะห์ซึ่งเป็นที่แพร่หลายอยู่ในขณะนั้นหัวข้อใหญ่ๆของบทนี้อาจจะสรุปได้ดังนี้ข้อชี้แนะต่างๆและมันญาติในอิสลามกฎระเบียบการปกครองและการตราพระบัญญัติการกล่าวถึงเรื่องของสงครามอัลอะห์ซาบและเผ่ากุรอยซอเรื่องที่หนึ่งได้กล่าวถึงมัญญาทางสังคมเช่นมัญญาการรับเชิญไปกินเลี้ยงมัญญาการปกปิดร่างกายของสตรีและหยาบและการแต่งตัวของสตรีมัญญาการปฏิบัติและการยกย่องให้เกียรติแก่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนมัญญาอื่นๆที่เกี่ยวกับสังคมเรื่องที่สองได้กล่าวถึงระเบียบข้อปฏิบัติบางประการเช่นบัญญัติเกี่ยวกับการกล่าวซิฮาดซึ่งเลี้ยงดูลูกคนอื่นเป็นบุตรบุญธรรมเรื่องเกี่ยวกับมรดกการสมรสกับสตรีที่ถูกหย่าจากบุตรบุญธรรมการมีภรรยาหลายคนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัญญัติเกี่ยวกับการคลุมศีรษะของสตรีบัญญัติเกี่ยวกับการเชิญไปกินเลี้ยงและอื่นๆเรื่องที่สามบทนี้ได้กล่าวถึงอย่างละเอียดเกี่ยวกับสงครามสนามเพาะที่เรียกกันว่าสงครามอัลอะห์ซาบและได้วาดเขาโครงให้เห็นภาพลักษณ์อย่างละเอียดถึงการรวมหัวกันของพวกที่ฝ่าฝืนและพลังแห่งความชั่วเพื่อต่อต้านบรรดามุมินผู้ศรัทธาโดยเปิดโปงสิ่งซ่อนเร้นของพวกกลับกรอกและได้เตือนพวกเขาให้ตระหนักถึงแนวทางปฏิบัติที่มีเล่ห์เหลี่ยมและชั่วช้าบทนี้ได้กล่าวถึงพวกเขาทั้งในตอนเริ่มและตอนจบและได้กล่าวเตือนบรรดาผู้ศรัทธาให้รำลึกถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเขาในการโต้ตอบเล่ห์เหลี่ยมของฝ่ายตรงข้ามด้วยการส่งมาลาอิกะห์และลมพายุมานอกจากนั้นยังกล่าวถึงสงครามเผ่ากุรอยซอและการที่พวกยาฮูดบิดพริ้วสัญญาที่มีต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทอัลอะห์ซาบถูกเรียกชื่อนี้เพราะว่าพวกบูชาจเวตได้รวมกันเป็นสมัครพรรคพวกเพื่อต่อต้านบรรดามุสลิมในทุกๆด้านพวกปฏิเสธมักกะได้ร่วมกับตระกูลคอตฟานเผ่ากุรอยซอและพวกอันธพาลอาหรับเพื่อทำสงครามกับบรรดามุสลิมแต่ทว่าอัลลอฮ์ทรงตอบโต้พวกเหล่านั้นให้ประสบกับความปราชัยในการทำสงครามครั้งนี้เป็นการพอเพียงกับบรรดาผู้ศรัทธาที่ได้เห็นสิ่งปาฏิหาริย์อย่างชัดแจ้ง บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ยาอัยยูฮันนบีตักิลลาฮวะลาตุฏิอิลกาฟิรีนวัลมุนาฟิกีนอินนัลลอฮะกานอะลีมันฮะกีมา โอ้นบีจงยำเกรงอัลลอฮ์และอย่าเชื่อฟังพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกมุนาฟิกีนคือพวกกลับกรอกถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ วัตตะบิอ์มายูฮาอิลัยกะมิรร็อบบิกะอินนัลลอฮะกานะบิมาตะอ์มะลูนะคะบีรอ และจงปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกองค์การ แก่เจ้าจากพระผู้อภิบาลของเจ้าถ้าจริงอัลเลาะห์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ วะตะวักกัลอะลัลลอฮิวะกะฟาบิลลาฮิวะกีลา และเจ้าจงมอบความไว้วางใจแด่อัลเลาะห์และพอเพียงแล้วที่อัลเลาะห์เป็นผู้คุ้มครอง มาจะอัลลอฮุลิรัจุลมินกัลบัยนฟีจาวฟิฮوما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل อัลลอฮ์มิทรงได้ทำให้ชายใดมีสองหัวใจในส่วงอกของเขาและพระองค์มิได้ทรงทำให้ภริยาของพวกเจ้าซึ่งพวกเจ้าหย่าพวกเธอโดยกล่าวว่าเป็นแม่ของพวกเจ้าและพระองค์มิได้ทรงทำให้การเรียกลูกบุญธรรมของพวกเจ้าว่าเป็นลูกที่แท้จริงของพวกเจ้านั่นคือการกล่าวของพวกเจ้าด้วยปากของพวกเจ้าเองและล้อนั้นจะทรงพูดตรงกับข้อเท็จจริงและพระองค์จะทรงชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง อูดูฮุมลิอาบาอิฮิมฮุวะอักซัตอินดัลลอฮฟะอินลัมตะอ์ลัมูอาบาอฮุมฟะอิควานุกุมฟิดดีนวะมะวาลีกุมวะไลซะอะลัยกุมจุนาฮุมฟีมาอัคฏอตุมบิฮิวะลากินมาตะอัมมะดัตกุลูบุกุมوَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا จงเรียกเขาเหล่านั้นตามชื่อพ่อของพวกเขามันเป็นการเที่ยงธรรมกว่าหน้าที่อัลเลาะห์หากพวกเจ้าไม่รู้จักพ่อจริงๆของพวกเขาดังนั้นพวกเขาก็คือพี่น้องร่วมในศาสนาของพวกเจ้าและผู้ใกล้ชิดของพวกเจ้าและไม่เป็นที่น่าตำหนิแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าผิดพลาดในเรื่องนั้นแต่สิ่งที่จิตใจของพวกเจ้ามีความมุ่งหมายต่างหากและปรากฏว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมออ ันนบีอูลาบิลมุอ์มินีนมินอันฟุสิฮิมวะอัซวาจูฮุอุมมะฮาตุฮุมวะอูลุลอัรฮามบะอ์ดุฮุมอูลาบิบะอ์ดฟีกิตาบิลลาฮิมินัลมุอ์มินีนวัลมุฮาจิรินอิลลาอันตัฟอะลูإلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا นบีนั้นเป็นผู้ใกล้ชิดผู้ศรัทธามากยิ่งกว่าตัวของพวกเขาเองและบรรดาภรรยาของเขาคือนบีคือมารดาของพวกเขาและเครือญาติร่วมสายโลหิตบางคนในหมู่พวกเขาใกล้ชิดกับอีกบางคนยิ่งกว่าบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้อพยพตามบัญญัติของอัลลอฮ์เว้นแต่พวกเจ้าจะกระทำความดีแก่สหายสนิทของพวกเจ้านั่นได้มีบันทึกไว้แล้วในคัมภีร ์วะอิซอะคอดนามินันนบีนมีตากะฮุมวะมินกะวะมินนูฮิวะอิบรอฮีมวะมูซาวะอีซาบินมารยัมوَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا และจงรำลึกถึงเมื่อเราได้เอาคำมั่นสัญญาของพวกเขาจากบรรดานบีและจากเจ้ามุฮัมมัดและจากนัวและอิบรอฮีมและมูซาและอีซาอิบนุมารยัมและเราได้เอาคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นจากพวกเขา لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا เพื่อพระองค์จะทรงสอบถามบรรดาผู้สัตย์จริงเกี่ยวกับความสัตย์จริงของพวกเขาและพระองค์ทรงเตรียมการลงโทษอันเจ็บปวดไว้แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาย าอัยยูฮัลละซีนอามะนุซกุรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมอิซจาอตกุมจุนูดุมฟะอัรซัลนาอะลัยฮิมรีฮาฟะอัรซัลนาอะลัยฮิมรีฮาวะจุนูดัลลัมตะเราฮาวะกานัลลอฮุบิมาตะอ์มะลูนบะศีรา โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีแต่พวกเจ้าขณะที่กองทัพข้าศึกเข้ามารุกรานพวกเจ้าแล้วเราได้ส่งลมพายุพัดใส่พวกเขาและกำลังทหารที่พวกเจ้ามองไม่เห็นแล้วล่อทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ อิจจาอูคุมมินฟาวกิคุมวะมินอัสฟะลมินกุมวะอิซซากะติลอับศอรวะบะลัฆะติลกุลูบุลฮะลาจิรวะตะซุนนูนบิลลาฮิซุนูนา เมื่อพวกเขายกทัพมายังพวกเจ้าทั้งจากข้างบนของพวกเจ้าและจากข้างล่างของพวกเจ้าและเมื่อในตาได้เหลือกลานและหัวใจได้มาจุกอยู่ที่ลำคอและพวกเจ้านี้คิดต่างๆนานาเกี่ยวกับอัลลอฮ ์ฮูนาลิกะตุลิยัลมุอ์มินูนวะซุลซิลูซิลซาลันชะดีดา ณที่นั้นบรรดาผู้ศรัทธาได้ถูกทดสอบและพวกเขาถูกทำให้เคลื่อนไหวสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا แล้วจงรำลึกถึงเมื่อพวกกลับกรอกและบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขามีโรคกล่าวว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์มิได้สัญญาแก่เราอย่างใดนอกจากการหลอกลวงเท่านั้น وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا และจงรำลึกถึงเมื่อกลุ่มหนึ่งจากพวกเขามูนาฟิกีนกล่าวว่าโอ้ชาวยัสริบเอ๋ยไม่มีที่มั่นสำหรับพวกเจ้าแล้วในการต่อสู้กับข้าศึกจงกลับไปเสียเถิดและกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาจะขออนุญาตจากท่านนบีว่าบ้านของพวกเราไม่มีอะไรปกปิดไม่มั่นคงและมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นพวกเขาไม่ได้ประสงค์สิ่งใดนอกจากการหนีจากการทำสงครามเท่านั้น วะลาดุคิลัตอะลัยฮิมมินอักฏอริฮาซุมมะซุอิลุลฟิตนะตะลาอาตูฮาวะมาตะลับบะซูบิฮาอิลลายะซีรอ และถ้ามีการบุกรุกมายังพวกเขาจากนอกเมืองและพวกเขาได้ถูกปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบแน่นอนพวกเขาจะกระทำทันทีและพวกเขาจะไม่ลังเลแม้แต่น้อย วะลักอดกานูอาฮะดุลลอฮะมินกอบลลายุวัลลูนัลอัดบารวะกานอะฮดุลลอฮิมัสอูลา และโดยแน่นอนพวกเขาได้ให้สัญญาต่ออัลลอฮ์มาก่อนแล้วว่าพวกเขาจะไม่หันหลังกลับและสัญญาของอัลลอฮ์นั้นจะถูกสอบถาม قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าการหนีนั้นจะไม่อำนวยประโยชน์อันให้แก่พวกเจ้าหากพวกเจ้าต้องการจะหนีจากความตายหรือการฆ่าฟันกันและเมื่อนั้นพวกเจ้าจะไม่ได้รื่นเริงกันอีกนอกจากเวลาอันเล็กน้อยเท่านั้น กุลมันซัลลซียะอ์ซิมุกุมมินัลลอฮิอินอะรอดบิกุมซูอันเอาอะรอดบิกุมเราะห์มะห์วะลายัจิดูนละฮุมมินดูนิลลาฮิวะลียันวะลานศีรอ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าใครเล่าจะปกป้องพวกเจ้าให้พ้นจากอัลลอฮ์ไปได้หากพระองค์ทรงปรารถนาให้ความเสียหายแก่พวกเจ้าหรือหากพระองค์ทรงปรารถนาให้ความเมตตาแก่พวกเจ้าและพวกเขาจะไม่พบใครอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครองและเป็นผู้ช่วยเหลือแก่พวกเขา قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ولا يأتون البأس إلا قليلا แน่นอน อัลเลาะห์ ทรงรู้บรรดาผู้ขัดขวางในหมู่พวกเจ้าและผู้ที่กล่าวแก่พี่น้องของพวกเขาว่ามาหาเราทางนี้และพวกเขาจะไม่มาร่วมกันต่อต้านข้าศึกนอกจากจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น أشحةً عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا เป็นคนตระหนี่กับพวกเจ้าครั้นเมื่อความกลัวปรากฏขึ้นเจ้าจะเห็นพวกเขาจ้องมองไปยังเจ้าสายตาของพวกเขาเกลือกกลิ้งเสมือนผู้มีอาการร่อแร่ใกล้จะตาย แต่เมื่อความกลัวได้ผ่านพ้นไปแล้วพวกเขาก็ได้พูดจาถากถางพวกเจ้าด้วยสำนวนที่เผ็ดร้อนเป็นคนตระหนี่ในเรื่องทรัพย์สินชนเหล่านั้นพวกเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จึงทรงให้การงานของพวกเขาไม่บังเกิดผลและนั่นเป็นเรื่องง่ายดายแก่อัลเลาะห์ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا พวกเขาคิดว่าบรรดาพรรคต่างๆเหล่านั้นยังไม่ได้ถอยกลับไป และหากว่าพวกพรรคต่างๆเหล่านั้นหวนกลับมาอีกพวกเขามุนาฟิกีนก็คาดหวังกันว่าหากพวกเขาได้ไปอยู่ร่วมกับอาหรับชนบทเพื่อคอยสืบเสาะหาข่าวของพวกเจ้าและหากว่าพวกเขาได้อยู่ร่วมกับพวกเจ้าพวกเขาก็จะไม่ต่อสู้เว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا โดยแน่นอนสำหรับรอซูลของอัลเลาะห์นั้นมีแบบฉบับอันดีงามแก่พวกเจ้าแล้วสำหรับผู้หวังจะพบอัลเลาะห์และวันปรโลกและรำลึกถึงอัลเลาะห์อย่างมาก ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما และเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาได้เห็นพรรคต่างๆเหล่านั้นพวกเขาได้กล่าวว่านี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์และบรรดารอซูลของพระองค์ได้สัญญาไว้แก่เราและอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ ได้ตรัสไว้จริงแล้วและมันไม่ได้เพิ่มอะไรให้แก่พวกเขานอกจากการศรัทธาและการนอบน้อม من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ในหมู่ผู้ศรัทธามีบรรดาผู้ชายผู้มีสัจจะต่อสิ่งที่พวกเขาได้สัญญาต่ออัลเลาะห์เอาไว้ดังนั้นในหมู่พวกเขามีผู้ปฏิบัติตามคำสัญญาของพวกเขาและในหมู่พวกเขายังมีผู้คอยอยู่ยังไม่ตายและพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด إن الله كان غفورا رحيما เพื่ออัลเลาะห์จะได้ตอบแทนบรรดาผู้มีสัจจะในความสัตย์จริงของพวกเขาและจะทรงลงโทษพวกกลับกรอกหากพระองค์ทรงประสงค์หรือจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาถ้าจริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا لَا صَنَعَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ โดยที่พวกเขาไม่ได้ประสบความดีแต่อย่างใดและอัลเลาะห์ทรงให้ความพอเพียงแล้วแก่บรรดาผู้ศรัทธาในการสู้รบและอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพ วะอันซะลัลลดีนะฎอฮะรูฮุมมินอะห์ลิลกิตาบิมินซะยาซีฮิมวะกอดฟะฟีกุลูบิฮิมุรรุอ์บะฟะรีกันตะกุตุลูนวะตะซิรูนฟะรีก อและพระองค์ทรงให้พวกชาวคัมภีร์ชาวยิวเผ่ากุรอยซอที่ได้ช่วยเหลือพวกเขาพวกมุชริกีนลงมาจากป้อมที่มั่นคงของพวกเขาและทรงบรรจุความหวาดกลัวไว้ในจิตใจของพวกเขาส่วนหนึ่งพวกเจ้าประหารชีวิตและอีกส่วนหนึ่งของพวกเจ้าจับเป็นเฉลย วะอูรัซะกุมอัรฎะฮุมวะดิยารฮุมวะอัมวาลฮุมวะอัรฎัลลัมตะฏออูฮาวะกานัลลอฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดีรอ และพระองค์ทรงให้พวกเจ้าได้รับมรดกปกครองแผ่นดินของพวกเขาและที่อยู่อาศัยของพวกเขาและทรัพย์สินของพวกเขาและแผ่นดินที่พวกเจ้ายังมิได้เหยียบย่างเข้าไปแล้วล้อเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง ยาอัยยูฮันนบีกุลลิอัซวาจิกอินกุนตุนนะตุริดนัลฮายาตัดดุนยาวะซีนะตฮาฟะตะอาลัยนفَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا โอ้นบีเอ๋ยจงกล่าวแก่บรรดาภริยาของพวกเจ้าเถิดว่าหากพวกเธอปรารถนาการมีชีวิตในโลกนี้และความเพลิดเพลินก็จงมาเถิดฉันจะหาเรื่องการเลี้ยงชีพให้แก่พวกเธอและจงปล่อยพวกเธอไปอย่างดีงาม وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا และหากพวกเธอปรารถนาอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และโลกอาคิเราะห์แล้วถ้าจริงอัลลอฮ์ได้เตรียมผลบุญอันมากมายแก่เหล่าสตรีผู้กระทำความดีในหมู่พวกเธอแล้ว ยานิซาอันนบีมันยะตมินกุนบิฟาฮิชะตินมุบายนะตินยุฎาอัฟลาฮัลอะซาบฎอฟฟัยนวะกานะซาลิกะอะลัลลอฮิยะซีร อโอบรรดาภริยาของนบีเอ๋ยผู้ใดในหมู่พวกเธอนำความชั่วอย่างชัดแจ้งมาการลงโทษจะถูกเพิ่มให้แก่นางเป็นสองเท่าและปรากฏว่าดังกล่าวนั้นเป็นการง่ายสำหรับอัล ลอฮ์ และผู้ใดในหมู่พวกเธอภักดีต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และกระทำความดีเราจะให้ผลตอบแทนแก่นางเป็นสองเท่าและเราได้เตรียมปัจจัยยังชีพอันดีงามไว้ให้แก่นางแล้ว ยานิซาอันนบีลัสตุนนะกะอะฮัดมินันนิซาอินิตตะกัยตุนนะฟะลาตัคฎะอ์นะบิลกอลฟะยัฏมะอัลลซีฟีกอลบิฮิมะรฎุวะกุลนะกอลันมะอ์รูฟา โอบรรดาภริยาของนบีเอ๋ยพวกเธอไม่เหมือนกับสตรีใดๆหากพวกเธอยำเกรงอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ควรพูดจาเพราะพริ้งนักเพราะจะทำให้ผู้ที่หัวใจของเขามีโรคเกิดความโลภแต่จงพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพ วะกอดนะฟีบุยูติกุนนะวะลาตะบัรรัจนะตะบัรรุจัลญาฮิลียะติลอูลาวะอะกิมนัสศอลาตะวะอาตีนัสซะกาตะวะอะติอ์นัลลอฮะวะรอซูละอินนะมายูรีดุลลอฮุลิยุซฮิบะอันกุมุดดิจซะฮ์ลัลบัยติวะยุฏฮิรุกุมตะฏฮีรอ และจงอยู่ในบ้านเรือนของพวกเธอและอย่าได้เผยความงามเช่นการเผยความงามแห่ง ยุคงมงายก่อนๆและจงปฏิบัติละหมาดและจ่ายซะกาตและจงภักดีต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์เพียงแต่ต้องการที่จะให้ขจัดความสกปรกออกไปจากพวกเจ้าโอ้ผู้ที่อยู่ในบ้านนบีเอ๋ยและทรงประสงค์ที่จะให้พวกเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ วะซกุรนามายุตลาฟีบุยูติกุนนะมินอายาติลลาฮิวัลฮิกมะห์อินนัลลอฮะกานะละตีฟันคอบีรอ และจงอ่านสิ่งที่ได้ถูกอ่านอยู่ในบ้านเรือนของพวกเธอเช่นจากบรรดาองค์การของอัลเลาะห์และคําสอนของท่านนบีแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงรอบรู้อย่างละเอียด อินนัลมุสลิมีนวัลมุสลิมาติวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาติวัลกานิตีนวัลกานิตาติวัสศอดิกีนวัสศอดิกาติวัสศอบิรีนวัสศอบิราตوالصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهموالحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ถ้าจริงบรรดามุสลิมชายและหญิงบรรดาผู้ศรัทธาชายและหญิงบรรดาผู้ภักดีชายและหญิงบรรดาผู้สัตย์จริงชายและหญิงบรรดาผู้อดทนชายและหญิงบรรดาผู้สำรวมชายและหญิงบรรดาผู้บริจาคชายและหญิงบรรดาผู้ถือศีลอดชายและหญิงบรรดาผู้รักษาอวัยวะเพศของพวกเขาที่เป็นชายและเป็นหญิงบรรดาผู้รำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่เสมอที่เป็นชายและหญิงนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขาแล้ว